Nieuws. Voor de eerste keer deze Tour is het echt erop of eronder voor de favorieten, want de eerste tijdrit staat op het programma. We praten er zo in de proloog over met een wielrenner die graag tegen de klok rijdt en met een oud-wielrenner, Dans Boswachter, die er een stuk meer moeite mee had. Nu eerst, het aantal incidenten met zelfgemaakte bommen stijgt. Hier is het NOS Journaal van 1 uur met Dorald Megens. De politie en het Openbaar Ministerie maken zich zorgen om het toenemend aantal incidenten met vuurwerkbommen en andere zelfgemaakte explosieven. Het aantal onderzoeken naar zelfgeknutselde bommen in de afgelopen jaren is verdrievoudigd. Stijging lijkt dit jaar nog verder door te zetten, zegt Jos van der Stap van de politie. Nou, wij zien dat in Nederland het aantal plofkraken terugloopt. Maar wij zien ook dat wekelijks plofkrakers naar Duitsland gaan en dan explosieven meenemen en dan daar toeslaan. Wij zien ook dat relatief jonge daders, geïnstrueerd door anderen, explosieven meenemen en zeggen plak dit zo daar erop en druk maar op dit knopje. Maar de gevolgen die zijn niet te overzien. U zegt het wordt steeds slimmer. Kunt u een praktijkvoorbeeld geven? Nou ja, we zien dat die explosieven, als je die kunt gebruiken voor plofkraken, kun je het ook gebruiken voor andere dingen. Onlangs hebben we ook een paar juweliers die op die manier als inbraakmiddel het gebruikt is. Maar we zien ook bedreigingen, intimidaties in het criminele circuit of anderszins. En als eenmaal die middelen beschikbaar zijn en ze weten hoe hiermee om te gaan, ja, dan kan het ook meer toegepast worden. Dat heet dan in de volksmond een vuurwerkbom. Dat klinkt vrij onschuldig. Vuurwerkbommen zijn absoluut niet onschuldig. Hè. Je praat hier ook over heel zwaar vuurwerk. Als je er meerdere bij elkaar doet, dan is de explosieve kracht net zo groot als een echt projectiel. En je kunt daar echt hele nare dingen mee doen. Is dit zware criminaliteit? Ja, dit valt wel onder zware criminaliteit. Hè. Het baart ons wel zorgen dat we soms zien dat jongere gasten, geïnstrueerd door anderen, ook met dit soort middelen aan de gang gaan. En als het misgaat, dan zijn de gevolgen voor de omgeving niet te overzien. U stelt vast dat het professioneler wordt, de omgang daarmee. Het wordt zelfs in het buitenland toegepast bij plofkraken. We hebben in Nederland ook verschillende incidenten gezien. Een GGD-teststraat die werd opgeblazen met een vuurwerkbom of iets in elkaar geknutseld. Wat kan je hieraan doen? Nou, wij zitten hier stevig op qua opsporing. Dit heeft natuurlijk flinke prioriteit. En wij doen ook als het gaat om de vuurwerkaanpak allerlei zaken om de toestroom van vuurwerk, van zwaar illegaal vuurwerk in Nederland tegen te houden. Tot slot wil ik ook aan mensen en ouders, zeg maar, die merken dat er zwaar vuurwerk wordt opgeslagen in een woning, om dat onmiddellijk bij ons te melden. Of via Meld Misdaad Anoniem kan natuurlijk ook altijd. Want het is voor ons belangrijke prioriteit en de gevaarzetting kunnen mensen vaak niet inschatten. Maar als zo'n berg ontploft, zeg maar, ja, dan kan een hele woning geruïneerd zijn. Het was een bijdrage van verslaggever Mark Robin Visser. De missionair minister voor Mediazaken Slob heeft de VPRO om opheldering gevraagd over een documentaire over D66-leider Kaag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66 blijken zich bemoeid te hebben met de montage daarvan. Website Geen Stijl heeft documenten daarover gepubliceerd na een WOP-procedure. Naar het blijkt dat de documentairemakers Kaag verregaand tegemoet zijn gekomen. Eind vorig jaar zei Slob op basis van informatie van de VPRO dat D66 niet bij die documentaire was betrokken. Aan aanleiding van de nu vrijgegeven stukken wil Slob van de VPRO weten hoe het zit. De Gezondheidsraad adviseert alle pasgeborenen te vaccineren tegen het rotavirus. Uit onderzoek in het buitenland blijkt volgens de raad dat het aantal ziekenhuisopnames van kinderen met het virus daardoor tot zo'n 80% kan dalen. Het rotavirus komt veel voor, legt gezondheidszorgredacteur Rinke van der Brink uit. Elk jaar worden 3600 kinderen met een rotavirusinfectie opgenomen in het ziekenhuis. Die hebben het dus heel erg. En met name bij de jongste baby's, ja, die drogen gewoon heel erg snel uit. En dat kan ernstige gevolgen hebben voor hun organen. Dus dat is iets om zeer serieus te nemen. Dat voorkom je ermee. Hoogstwaarschijnlijk neemt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad over. De raad schrijft nog wel dat de prijs van de beschikbare rotavaccins moet dalen. De overheidswebsite waarop reizigers een afspraak kunnen maken voor een gratis coronatest, die werkt nog niet. De site zou vandaag in de lucht komen, maar het lukt nog niet om de commerciële testaanbieders op de site aan te sluiten. Reizigers kunnen ook bij de GGD telefonisch een afspraak maken, maar dan is het probleem dat de telefoonlijnen daar overbelast zijn. Voor het eerst sinds half april is het aantal nieuwe coronabesmettingen wereldwijd weer iets gestegen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kwamen er vorige week 2,6 miljoen besmettingen bij. 2% meer dan een week eerder. In Afrika was de toename het grootst, 33%. Iemand met een metaaldetector heeft in Best in Brabant het lichaam van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt te gaan om een man die gedood werd tijdens de operatie Market Garden in 1944. Het lichaam wordt begraven op de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Het NOS-journaal. En opnieuw is het misgegaan met een boot vol migranten voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Voor de ogen van reddingswerkers kapseisde de boot en zijn er migranten verdronken. Italië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, wat is er inmiddels bekend over wat daar is gebeurd? Het gaat om een bootje met pakweg 60 mensen aan boord. De kustwacht die kreeg een melding dat de boot in de buurt van Lampedusa was en voer uit met een schip om ze te redden. En net toen ze de reddingsactie wilden beginnen, kapseisde de boot. Waarschijnlijk omdat alle migranten in beweging kwamen om de boot uit te stappen naar het schip van de kustwacht. Dus plots werd het een acute reddingsactie op volle zee. 46 mensen konden nog gered worden. 7 van hen zijn sowieso verdronken, onder wie een hoogzwangere vrouw. Er worden nog eens 9 mensen vermist, de meerderheid van hen kinderen. En de ervaring leert eigenlijk bij zo'n vermissing op zee dat het gaat om mensen die het waarschijnlijk ook niet overleefd hebben. En is ook bekend waar die groep vandaan kwam? Het is een beetje kort dag om dat exact te weten. De mensen moeten nog geïdentificeerd worden. Maar het bootje zelf kwam uit Libië. Dus ik kan ervan uitgaan dat het veelal Afrikanen zijn. Mensen uit het Midden-Oosten en Bangladesh. Die proberen dan met hulp van mensensmokkelaars vanuit Libië richting Lampedusa te varen. Want er varen op dit moment veel minder reddingsschepen van hulporganisaties. Ze kunnen niet zomaar opgepikt worden. Ja, en dat maakt dit soort reizen, omdat die lang zijn op open zee, toch wel veel gevaarlijker. We hadden vorig jaar in het coronajaar een stuk minder van dit soort drama's. Maar tekent zich hier een nieuwe migratiecrisis af? Zo ver wil ik nog niet gaan, maar het begint wel langzaamaan iets te zijn waar men zich zorgen over maakt. Op de piek van de grote migratiegolf, zegt 2015, kwamen er 200.000 migranten aan in Italië. De katalysator was natuurlijk de oorlog in Syrië. Nou, toen die golf verdween, we kwamen er ongeveer 15.000 per jaar binnen. Maar op dit moment zitten we na een half jaar al op 20.000. En het goed weerseizoen moet nog beginnen, dat ze lekker uit kunnen varen. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met die coronacrisis. De economie in bijvoorbeeld Tunesië heeft een enorme dreun gehad. Dus mensen pakken hun spullen en vertrekken massaal naar Europa. De hoop is dus vooral dat de economie ook in Noord-Afrika weer aantrekt, zodat dit soort rampen opnieuw weer een stuk zeldzamer worden. Mustafa Margadi vanuit Italië, dankjewel. De Turnbond is niet verplicht Vincent Wevers mee te nemen als lid van het begeleidingsteam op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft de kortgedingrechter bepaald in een zaak die de bond had aangespannen vanwege een eerdere uitspraak. Het is de zoveelste verrassende wending in een emotionele zaak, vertelt verslaggever Vlado Veljanovski. Een paar weken geleden had de kantonrechter Vincent Wevers nog in het gelijk gesteld, omdat er door de KNGU toen onvoldoende duidelijk was gemaakt om hem thuis te laten. De kantonrechter had gezegd, hij heeft het recht om naar Tokio te gaan op basis van de arbeidsovereenkomst. Maar vandaag heeft het Hof in Arnhem-Leeuwarden dat vonnis vernietigd en gezegd, de KNGU heeft als werkgever de verantwoordelijkheid en alle vrijheid om een team samen te stellen. En ze zijn ook verantwoordelijk voor het topsportbeleid. Zij mogen hun eigen beleidsafwegingen maken en keuzes maken. Kortom, zij bepalen. De Turnbond wil de coach niet meenemen omdat hij door meerdere oud-turnsters is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek naar die beschuldigingen loopt nog. De renners in de Tour de France rijden vandaag een tijdrit. Kort maar krachtig. 27 kilometer, ruim 27, van Changé naar Laval. De eerste zijn alweer gefinished. Gio Lippens, wie heb jij daar voorbij zien komen? Ja, ik heb zojuist de nieuwe snelste tijd gekregen van Harry Sweeney. Dat is een renner, een hele jonge renner nog van Lotto Soudal. De Belgische ploeg. De ploeg ook van Caleb Ewan, die uitgevallen is. En die rijdt verschrikkelijk hard rond die Harrison Sweeney. 22 jaar oud pas. De snelste tijd tot dan toe stond op naam van Tony Martin, de man van Jumbo-Visma. Voormalig wereldkampioen. Tijdrijden natuurlijk een absolute topper op dat gebied, maar de laatste jaren wat minder. En ja, we weten gewoon, Tony Martin zal hard moeten werken voor zijn ploeggenoten, voor zijn kopmannen. Dus die gaat zich niet helemaal leegrijden in de tijdrit. Ik kijk nog verder aan de finish. Chris Froome is ook over de streep gekomen. Die rijdt maar liefst 46 seconden langzamer dan Tony Martin bijvoorbeeld. En we hebben ook Ide Schelling binnen op 1 minuut en 7. 57 seconden van Tony Martin. Die dus tot voor kort de snelste tijd van allemaal heb. Kijk ik nog eventjes onderweg. Dan zie ik nog een paar mannen die ook rap onderweg zijn. Onder andere Sepp Kuss en Mike Teunissen van Jumbo-Visma. En Mikkel Bjerg, dat is een interessante man. Ook nog een jonge vent. Driemaal wereldkampioen bij de belofte op de tijdrit. En die heeft op het eerste meetpunt tot nu toe van alle mannen die daar voorbij zijn gekomen de snelste tijd. En wanneer kunnen we in het schema de favorieten verwachten vanmiddag? Ja, de echte favorieten, denk dan een beetje aan vanaf 4 uur. Dan komen de grote namen in actie. Primoz Roglic bijvoorbeeld om 4:12. Mathieu van der Poel, de gele truidrager, als laatste om 5:10. En daartussen zitten al die andere Wout van Aert, Julien Alaphilippe, Wilco Kelderman, Tadej Pogacar en Geraint Thomas. Dat zijn allemaal een beetje favorieten voor de overwinning van vandaag. De allergrootste in mijn ogen is Wout van Aert. Hij start dus om 16:44. Ja, want Mathieu van der Poel, Gio, die rijdt nog altijd in het geel, maar die gelooft er zelf niet zo in meer, hè? Nee, maar dat komt omdat hij zich nooit heeft gespecialiseerd in het tijdrijden. Zijn aerodynamische positie is niet helemaal 100%. Hij gaat wel op bijzondere wielen rijden. Dezelfde wielenset als waarmee de topploeg van Ineos rondrijdt. Ze hebben die wielen bemachtigd daar bij de ploeg van Mathieu van der Poel voor hem. Dat, het achterwiel is van Princeton. Het voorwiel heet Aero Coach. Nou, als je daar niet hard mee gaat rijden, weet ik het ook niet. Gio Lippens was dat. Veel vaker horen we hem straks na 2 uur in Radio Tour de France. Zometeen ook al meer tournieuws in de proloog met Roelof de Vries en Patrick Lodiers. Het weer dan nog. Bewolkt, overal wat regen of motregen. Maximaal 16 graden vandaag. Ook morgen af en toe regen, vooral in het oosten. In het westen is het dan overwegend droog. En in het noordwesten is er zelfs kans op wat zon. Dan wordt het zo'n 17 graden. Helene de Geest bij de ANWB heeft voor ons verkeersinformatie. Ja, met 3 files op dit moment. Eentje op de A16, Belgische grens Breda bij knooppunt Galder. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. Verder zijn ze al een tijdje bezig met een spoedreparatie op de A50... van Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde-Zuid. Dat kost je ook zo'n 10 minuten. En in het zuiden, daar staat de langste file op de A58... van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Staat daar 5 kilometer en het oponthoud is 10 minuten. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Bij Bever weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Want wat voor de een de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is, is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies, zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden en bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Vanavond 8:30, NPO 2. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor. En sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. Fijne vakantie. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Catharine van Aragon, Anna Boleyn, Jane Seymour, Anna van Kleef, Catherine Howard en Catherine Parr, dat zijn ze allemaal. Er zijn er twee van onthoofd. Ja, dat was een bloedblad, hè? Zeker. Maar even terug, mag je heel even terug naar gisteren? Ja, ja, ja. Cavendish? Ja, ik weet het. Je hebt het gezegd. Je hebt het voorspeld. Razend knap. Jij en Mart Smeets, de enige twee echte kenners, de enige twee Nostradamussen van de wielersport. Mag ik geweldig. Mag ik er zo nog even op terugkomen bij Gio? Jongen, ik vind het allemaal prima. Als er ook maar tijd overblijft om het over etappe 5 te hebben. Een tijdrit van Changer naar Laval over 27,2 kilometer. Allee. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. Oh, oh, oh, oh, wat een mooie dag gisteren voor de sprintende veteraan Mark Cavendish. Na een aantal moeizame jaren won de Brit de massasprint en pakte daarmee zijn 31ste etappe-overwinning in de Ronde van Frankrijk. En oh, niet alleen de overwinning was mooi, maar de emotie achteraf. Zeker, nou, iedereen zag dat natuurlijk wel aankomen. Maar goed, vandaag is het de beurt aan een ander slag specialisten. De tijdrijders, iets na 12, begonnen de eerste renners aan hun 27 kilometer lange leidersweg. En daarover gaan we het hebben met boswachter Hanne ter Smette, die ook nog hard kan fietsen. En met Sebastian Langeveld, profwielrenner en tijdrit-specialist. Goedemiddag beiden. Sebastian, jij staat onder contract bij Education First. Jouw kopman, Oeran, staat 14e, als ik het goed zeg. 52 seconden. Is dat een beetje goed? Volgens planning gaat het dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij er goed voor staat. Hele goede ronde van Zwitserland gereden. Goede tijd getoken, wel bergop. Dus ik ben benieuwd vandaag. Ik denk dat hij heel goed voor de dag komt. Ja, ronde van Zwitserland. Ja, mooi. Ja? Ja, Frankrijk, Zwitserland denk ik dan aan. Ja. Ik dacht, je gaat weer een voorspelling doen. Nee. Zweet weer peentjes. Sebastian, hoe graag was je erbij geweest? Ik stond sowieso niet op de lijst om dit jaar de Tour te doen. En dan was ik op zich, was prima. Maar hoe gaat dat zo'n lijst? Zeg je dan van, ja, maar ik wil wel op die lijst? Of zeg je van, nou ja, wie maakt die lijst? Nee. Ik heb een aantal keer de Tour gereden. En voor dit jaar was prima. Ik denk dat het zo meteen in oktober zeker een mooi doel nog komt. Maar hoezo prima? Je wilt toch de grootste ronde die er jaarlijks is meedoen, of niet? Ja, dat zou je zeggen. Alleen voor mezelf, ik heb andere doelen in het jaar. En als je de Tour doet, dat is... ik heb 6 keer de Tour gedaan. Zeker hele mooie momenten meegemaakt. Maar het is niet meer mijn wedstrijd. En ik heb andere doelen in het jaar. Zoals hier zitten. Zoals hier zitten, dat kan, ja. Dat kan alleen ook maar mooi, als je toch? Niet in de Tour de France zit, hè, Roelof? Zeker. Volgens mij kunnen we even naar Marcella Mesker... In Londen, want volgens mij... is de set afgelopen, ja, toch? Hè? Ja, he? Ja, ik voelde goed, het aan mijn water. Roelof. Ja, ja, ja. En een beetje jammer, want Botik speelde zo goed van de Zandschulp. 6-2 eerste set. Gewonnen van de Fransman Barrère. Qualifier en een lucky loser van de Zandschulp. Dus een goede loting. Tweede set speelde goed. Had de beste kansen. In de 11e game kreeg hij 0-40 op de service van Barrère. Haalde daarna nog een keer een breakpoint. 4 breakpoints die hij niet kon benutten. Het werd 6-5 voor Barrère. Nou, dan voel je het al een beetje komen. Het wordt 6-6, een tiebreak. Ja, en dan gaat die Fransman er met de set vandoor. 37 punten voor Van der Zandschulp. 38 punten in die tweede set voor Barrère. Dus 1 puntje verschil. Maar ja, het beste tennis kwam toch van Van der Zandschulp. En nu staat hij in plaats van 2 sets tegen 0 voor. 1-1 in sets. En moeten we nog eventjes. Oei, oei, dus jammer, oei. Jammer. Gemiste kans. Maar de marges zijn klein. Het lijkt wel tijdrijden. Dankjewel Marcella voor nu. We komen straks bij terug. Sebastian, een paar weken terug was het NK-tijdrijden. Daar had je echt een doel van gemaakt, hè? Ja, klopt. Ja. Maar toen besloot iemand die eigenlijk tijdelijk met pensioen was, of even op pauze, namelijk Tom Dumoulin. Ik kom toch weer terug. Sneller dan verwacht, denk ik. Hoe hard baalde jij op voorhand al? Ja, niet heel erg. Nee, ik moet zeggen. Het is natuurlijk. Je weet dat Dumoulin gewoon een betere tijdrijder is als ik ben. Maar goed, ik vond het toch een uitdaging om in ieder geval alles uit mezelf te halen en een hele mooie performance neer te zetten. En dat lukte. En uiteindelijk heb ik het hoofd moeten buigen voor de betere tijdrijder. 27 seconden. Ja. Had jij, als je nou had geweten eerder van hij komt toch weer terug, had je dan misschien minder je kaarten op dat NK gezet? Nee hoor, nee. Ik vind het tijdrijden sowieso vind ik een mooie discipline. En zeker, ik dacht van tevoren wel. Als bijvoorbeeld tegen een Van Baarle rijdt en een Van Emden. Nou, 2 jaar geleden was ik op 8 seconden werd tweede achter Jos van Emden. Ja, had ik denk ik een kans gehad. Alleen Dumoulin, ja, het blijft natuurlijk wel Dumoulin. Een van de betere tijdrijders van de wereld. Dus ik was gewoon tevreden met mijn prestatie. En je vindt het een mooie discipline, hè? Dus, en ik vind het een mooie discipline, En Hanna, jij bent ook verdienstelijke wielrenner geweest. Vind jij het ook een mooie discipline? Was het ook iets voor jou, dat tijdrijden? Ik vond het een iets mooiere discipline dan Sebastian dat vindt. Voor mij was het echt wel afzien. Maar je kan het redelijk trainen en dan wordt het steeds iets minder erg. Maar liever niet. Ik fiets er liever een berg op. Ja. Wat is er zo erg aan dan? Ja, het doet gewoon zo'n pijn. Het is de hele tijd zo'n strijd met jezelf. En gewoon in een wedstrijd, dan zijn er zoveel andere elementen die bepalen hoe het gaat. Ja, kijk, je hebt je eigen benen, maar er zijn ook nog een heleboel toppers om je heen die de snelheid en zo bepalen. En in zo'n tijd moet je het echt helemaal zelf doen. Dan kan je nergens achter verschuilen. En ik kon altijd wel lekker in het wiel plakken en dat heel lang volhouden. Ja, dat heb je niet met een tijdrit. Dus ja, ik vond naar. Naar, het deed pijn. Dus jij kan die pijn heel goed verdragen, zoals Jan? Ja, zeker, ja. Ja, maar het is, tijdrijden is op zich een op zichzelf staande discipline. Er zijn zoveel facetten die je moet beheersen. En je bent, wat ik echt het mooie vind aan tijdrijden is dat je bijna alleen zelf verantwoordelijk bent voor je. Je hebt het allemaal zelf in de hand. De bochten, je pacingplan. De pacingplan, ja, hoe hard je op bepaalde delen van het parcours gaat fietsen. Ik vind het een heel mooi onderdeel van de wielersport. En ja, je zegt je moet het in je eentje doen. Hoe bereid je je voor op zo'n tijdrit? Kan je ons eens meenemen? Nee, je doet het natuurlijk niet alleen maar in je eentje. Je hebt natuurlijk een ploeg met trainingen, met materiaal die achter je staat. Maar ja, je hebt een parcours en daar ga je naartoe werken. En dan heb je je bepaalde trainingen. Je komt helemaal in een mentale focus van, het moet een tijdrit is 30 kilometer. Dan moet het in die 30 kilometer moet je het beste uit jezelf halen. En dat is, dat is wat mij heel erg aanspreekt. En wat mij ook wat redelijk goed bij me past. Ja, en ken je het parcours dan ook al voordat je start helemaal uit je hoofd? Heb je de bochten gedroomd? Ja. Ja, dat is wel een belangrijk onderdeel, ja, inderdaad. Het gaat niet natuurlijk voor elk parcours. Maar pak bijvoorbeeld een NK tijdrijden, dan is het wel, vind ik het wel een onderdeel om dat parcours te beheersen. En zeker ver van tevoren te weten wat er komen gaat. Je noemde net de term pacing plan. Dat gaat dus over waar je hoe hard rijdt, hè? Ja. Want het is niet per se lineair. Van ik begin zuinig en dan ga ik op het eind knallen of andersom. Nee, of... Nee. Heel simpel voorbeeld. Pacing plan is eigenlijk als jij bijvoorbeeld 10 kilometer rijdt heen en terug. Mm-hmm. En er staat een harde wind in het begin tegen. Dan is het de bedoeling dat jij wind tegen bijvoorbeeld 120% fietst. En wind mee 100%. Ik snap nu al niet hoe je 120% kunt fietsen. Nee, okay, maar je moet in ieder geval tegenwind moet je meer energie leveren als voor de wind. Alleen, ja, daar zijn hele protocollen voor. En bijna computeranalyses. Parcours, dat is echt, dat gaat echt heel ver. En na hoeveel kilometer, of misschien na hoeveel 100 meter, weet je, oh, ik zit er lekker in, of dit wordt helemaal niks? Nou, dat weet je vaak al gewoon als je aan het opwarmen bent. Tenminste, dat is mijn ervaring. Je doet natuurlijk, je bereidt zo'n dag voor, dus je gaat 's ochtends ook vaak fietsen. Dan ga je je opwarming doen op de home trainer, zo kort mogelijk voor de wedstrijd. Ja, en ik zelf heb vaak al, als ik die opwarming aan het doen ben, want je wil je hartslag dan wel omhoog brengen, dan merk je al van, hey, het draait heel goed. Het is echt dit wattage wat ik nu aan het fietsen ben, die hartslag, het gevoel. Ja, er zit een mooie prestatie aan te komen. Hanne, jij knikte ook. Je herkent dat ook. Van, je voelt het dus meteen. Ja, je weet het meteen. Ja, ik herken het heel erg. Ik heb niet op het niveau gefietst dat we altijd tijdritten moesten rijden. Maar wel eens in een energiewachttour of in een Lotto Belisol, dan zat er een tijdrit bij. Dus voor mij was het altijd een beetje, die tijdrit hoort er ook nog bij. Hè? Dus dan kreeg je opeens een tijdrit fiets onder je kont waar je eigenlijk nooit op trainde. Dus dat was ook nooit het hele, was ook nooit zo perfect. Want je hebt natuurlijk een onwijze houding. En ja, dan moet je dat eigenlijk trainen. En dat deed ik te weinig, want ik vond het eigenlijk gewoon niet zo leuk. Maar het was wel, weet je, soms viel het echt mee. Dan was je de eerste kilometer start, denk je, oh, dit gaat echt top. En dan zag je gewoon aan je hartslag van, oh, ik trap hem lekker rond en ik rijd toch nog dit. En dan kwam het wel goed. En dat deed bij mij mentaal wel altijd, ik weet niet of jij dat herkent, maar dat je dan dacht, oh, nou, dan kom ik die 30 kilometer wel door. En soms was het helemaal niet zo. En dan was het echt een leidersweg. En dan zie je ook filmpjes van jezelf terug. Dat je zit te harken en te stoempen. En waar ligt het dan aan? Of is dat echt ongrijpbaar? Ja, ik denk ook wel een beetje vorm van de dag. Tenminste, ja, maar wat is dan de vorm van de dag? Is dat, ja, is dat de stand van je spieren? Wat je gegeten hebt? Ja, je slaapt ook wel soms. En ook wel hoe je de dagen daarvoor hebt verteerd. Soms viel mee. Als je was gevallen, dan was het ook wel eens een stuk vervelend. Ik heb wel eens met een gebroken stuitje een tijdrit moeten rijden. Ja, dat ging het in de koers wel oké. Maar die tijdrit echt niet, weet je. Ja, dus zoveel dingen, ja. Hey, nu is de tijdrit van vandaag 27,2 kilometer lang. Is dit een lekkere afstand voor een tijdrit? Ja, ik denk het wel. Ik denk het een beetje parcours bestudeerd. En het is een tijdrit wat technisch niet heel moeilijk is. Geen gek parcours. Wel wat op en af. Maar ik denk voor op dag 5 van de Tour de France is dat een hele mooie afstand. En kunnen er dan ook grote verschillen gemaakt worden? Ja, die verschillen zijn natuurlijk minder als dat je een tijdrit neerlegt van 50 kilometer. Maar ik denk wel dat dat de verschillen aanzienlijk gaan zijn. Ja. Ja. En als jij dan naar de beelden kijkt, waar kijk jij dan meestal naar? Naar hoe ze op de fiets zitten, de houding, het ritme? Hoe ze op de fiets zitten, dat is natuurlijk wel, vind ik altijd wel heel, vind ik goed om te zien. Of de materialen ook, of de andere ploegen weer iets nieuws hebben, bij wijze van spreken. Maar ook gewoon, kijk, als iemand een goede tijd rijdt, je ziet vaak niet van dat hij heel hard aan het fietsen is. Het moet heel stil zijn, het moet eigenlijk heel smooth gaan. Vanmiddag zal ik de tijd op kijken met veel aandacht. Maar jij gaat je toch vooral refereren aan de tussenpunten. Zien jullie meteen of iemand goed bezig is? We zien hier nu toevallig de Gent op het scherm. Als je nu kijkt, zie je dan meteen van, oh, die zwabbert of die zwabbert niet, of die heeft een goede dag. Kun je dat bij de tijdrit meteen zien? Als je heel veel waarschijnlijk achter de Gent rijdt, dan zie je dat beter. Alleen, ja, ik vind, ja, nee, nu niet. Nu vind ik dat heel moeilijk te zien. Ja. Als ze echt heel erg met de kont zwabberen. Als ze zo meteen Oeran maar laten zien, dan omdat ik ook al een jaar of 6-7 ploegmaat ben van Oeran. En veel wedstrijden met hem doen, dan zie ik waarschijnlijk wel binnen een paar seconden van die is goed of die is minder goed. Ja, bij zo'n tijdrit moet dus alles kloppen. Je materiaal en je hartslag en je focus en dat je je geprepareerd hebt. Maar ja, dan denk ik ook nog even terug aan die tijdrit van vorig jaar. Die afsluitende tijdrit waarin Roglic zijn gele trui verloor. Toen droeg hij een helm die echt wel 2 maten te klein leek. Een soort dopje op zijn hoofd. Dat zag er helemaal niet aerodynamisch uit. Wat gaat daar mis dan? Nou, die helm was wel goed. Alleen die helm, bij de fietswissel kwam die helm, heeft hij waarschijnlijk die helm aangetikt. En die kwam heel ongelukkig op zijn hoofd terecht. Waardoor het plaatje zag er niet goed uit. Nee, maar bij een ploeg als Jumbo hebben ze daar natuurlijk wel echt heel erg over nagedacht. Zeker in de Tour de France. Dus dat is, die helm was gewoon prima. Alleen hij kwam er niet heel goed uit. Ja. We praten zo verder. We gaan eerst nog even langs Marcella Mesker. Die kijkt naar de derde set van Botik van de Zandschulp op Wimbledon. Ja, en dan zie je dat dat verlies van die tweede set in een tiebreak... dat er toch eventjes inhakt. Want van de Zandschulp werd aan het begin van de derde set meteen gebroken. Beetje down, want het was natuurlijk onnodig. Hij had 4 breakpoints gehad, niet verzilverd. En Grégoire Barrère, wat een naam, hè? Mooi. Die had 0 breakpoints en wint dan toch die tiebreak. Dus dat is even slikken. En dan is het 1-1 in sets, dan verlies je je service. Maar dan wint hij meteen de service van de Fransman daarna. Dus het gaat weer gelijk op service 2-1 van de Zandschulp. Heeft dus even dat tikkie geïncasseerd en is nu weer bij de les. Maar ja, moet nog wel 2 sets winnen. Dus 1-1 in sets en 2-1 voor van de Zandschulp. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. En hier aan de proloogtafel zitten dus Hanne ter Smette en Sebastian Langeveld. En met hem en natuurlijk ook Gio Lippens. Kijken we zo meteen hoe het ervoor staat in die eerste tijdrit in deze Tour de France. Maar eerst het NOS Journaal met Wouter Walgemoet. NPO Radio 1. Tieners kunnen vanaf vrijdag bij de GGD een afspraak maken voor een Pfizer-vaccin. Te beginnen met kinderen die in 2004 zijn geboren. Minister De Jonge neemt een advies van de Gezondheidsraad over om alle kinderen vanaf 12 jaar in te enten tegen corona, als ze dat willen. D66-leider Kaag zegt dat ze zelf niet betrokken was bij het aanpassen van een VPRO-documentaire over haar werk. Minister Slob vraagt de omroep om opheldering. Nu blijkt dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich met de montage van de documentaire hebben bemoeid. Er zijn steeds meer incidenten met zelfgeknutselde bommen. Het Nederlands Forensisch Instituut deed er vorig jaar 32 onderzoeken naar. 3 keer zoveel als in 2019. De explosieven worden volgens de politie vooral door de georganiseerde misdaad steeds vaker gebruikt. En de Turnbond zegt dat het huidige begeleidingsteam van de Nederlandse turnsters op de Olympische Spelen door kan op de ingeslagen weg. Nu de rechter in hoger beroep heeft bepaald dat de KNGU Vincent Wevers niet mee hoeft te nemen naar Tokio. Een lagere rechter bepaalde eerder dat de bond Wevers niet thuis mocht laten, ondanks de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dankjewel Wouter. Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn wat vertragingen op een paar plekken. Op de A16, daar heb je behoorlijk wat oponthoud voor knooppunt Galder richting Breda. Is daar namelijk een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes 3 kilometer en een half uur oponthoud. Daar ging het mis met een vrachtwagen. Die is daar gekanteld. Deels is de weg daar ook versperd. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle, daar zijn ze al een tijdje bezig met een spoedreparatie bij Heerden. En dat kost je ook 10 minuten. Etappe 5, dus een tijdrit rond het stadje Laval, dat je natuurlijk kent als de geboorteplaats van de wereldberoemde schilder Henri Rousseau. Gio Lippers van de NOS, die kijkt ernaar. Goedemiddag, Gio. Goedemiddag. Patrick, die zit hier zwijgend en een beetje minzaam lachend naast me. Ik heb het idee dat hij verwacht dat je iets tegen hem gaat zeggen. Oh? Over gisteren. Oh ja, maar ik heb een heel slecht korte termijn geheugen. Ja, ja. Ik vergeet altijd meteen weer wat er de dag van tevoren gebeurd is. Nee, jongens, ik maak echt een hele diepe buiging voor Patrick. En voor die andere Nostradamus, voor Mart. Die het allebei goed hadden. Ik zou het nooit bedacht hebben, om het zo maar te zeggen. Nee. Ik geloofde niet in sprookjes. En wat er gisteren is gebeurd, en dat is wel het mooie van topsport, vind ik. Dit was echt een sprookje. En dit was fantastisch dat dit uitkwam. Dat maakt de sport ook mooi. Maar om het nou te voorspellen, ik had het echt nooit gedurfd. Eigenlijk is de prestatie van Mart en Patrick groter dan die van Cavendish bijna. Vindt hij zelf althans. En ik was nog ontroerder dan Cavendish zelf. Dat staat me ook nog goed bij, vriend. Vandaag dus de tijdrit met Van der Poel in het geel. En we hoorden het al even in het journaal eerder met jou, Gio. Die rijdt op bijzondere wielen. De Telegraaf pakt uit met een soort geheime reconstructie. Heb je dat gelezen? Ja, dat is ongelooflijk, hè? Moeten we er ook iets van verwachten, Gio? Ja, we kunnen er wel iets van verwachten. Natuurlijk helpt het allemaal een klein beetje. Psychisch is het ook een klein, of psychologisch is het een klein voordeeltje. Dat je weet dat je snel materiaal hebt. Maar het allerbelangrijkste bij Mathieu van der Poel blijft toch dat hij eigenlijk nooit echt getraind heeft op een tijdritfiets. Hij zegt zelf ook, dat zei hij gisteren in een interview, nooit in de windtunnel geweest om de meest aerodynamische positie te verkrijgen. Ja, en om dan een hele goede tijdrit te gaan rijden, dat is ook eigenlijk onmogelijk. Maar ja, je weet het, hè, als ik dat nu zeg, dan zal hij waarschijnlijk vanmiddag de tijdrit gaan winnen. Dus Patrick, ik zou voor Mathieu van der Poel gaan als ik jou was. Nee, maar wat ik wel mooi vond in die reconstructie in de Telegraaf, die wielen moest hij helemaal gaan ophalen in Andorra. Ja. Een Ineos-renner hadden ze nog thuis liggen. Dan ging het via een hotel-eigenaar toch weer naar van de, gaat dat altijd zo? Of nee. Wat is dit? Dit zijn echt uitzonderingen. Het is ook bijzonder inderdaad dat die renner daaraan heeft meegewerkt. Want dit is toch eigenlijk wel iets wat je als ploeg gewoon graag binnen je eigen ploeg wil houden. Ineos fietst op exact diezelfde wielen. Ja, ik heb het opgezocht hoor. Princeton, zo heet dat achterwiel. En voor heet het wiel Aero Coach. En die combinatie is dus precies hetzelfde als wat bij de rijders van Ineos gaat gebeuren. Dus kijk, het levert zeker wat voordeel op. Maar om nou te zeggen dat Mathieu van der Poel daarmee meteen een van de grote favorieten is voor de tijdrit. Nee, dan ga ik toch naar Wout van Aert. Want die heeft afgelopen winter wel eindeloos in de windtunnel gezeten in Eindhoven. Hè, met die professor, die Nederlandse professor, met Bert Blokken. Die heeft alles eraan gedaan om zijn houding, want hij zat nog altijd iets te recht op de fiets. Terwijl hij al een hele goede tijdrijder was. Om die houding te verbeteren. Dus ja, ik denk dat Wout van Aert toch echt vanmiddag als een raket hier over dat parcours gaan. Het ligt hem echt heel goed op. Want dit is een heerlijk tijdritparcours. Sebastian Langeveld zei het net ook al. Het gaat een beetje golvend. Het loopt lekker. Er zitten niet al te krappe bochten in. Behalve vlak voor de finish. Dan moeten de renners nog eventjes een bijna doordraaiende bocht maken. Waarbij ze toch redelijk voorzichtig er doorheen moeten. Maar het is een mooi tijdritparcours. Het is een mooie tijdrit. Het gaat regenen trouwens. Dat gaat waarschijnlijk wel een rol spelen. Oké, het is een mooi parcours. Maar het is ook mooie wielen voor Van der Poel. En Sebastian, is het ook niet een gevoelskwestie voor een renner, dat hij weet van nou, ik heb in ieder geval het allerbeste materiaal? Ja, dat kan zeker helpen. Wielen zijn wel heel belangrijk. Ik verbaas me wel heel klein beetje hoe dat. Ik heb de reconstructie niet gezien, maar het is hoe dat gegaan is dan. Maar het is, het scheelt zeker. Het gaat zeker een heel klein voordeel opleveren, denk ik. Maar gele trui houden wordt heel lastig vandaag, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, ik mag niet meer voorspellen, toch? Nou, je bent te goed om te voorspellen. Gio, zit Sweeney nog in de hot seat? Nee. We hebben een andere man in de hot seat. En dat is ook niet de minste, hoor. Want die jongen die werd 3 keer wereldkampioen tijdrijden bij de belofte. Dus die heeft zijn beloftetijd echt ultiem ingevuld wat tijdrijden betreft. Mikkel Bjerg, een jonge Deen nog. Die heeft de snelste tijd van allemaal gereden. En niet zo'n beetje ook, want Luke Durbridge die staat voorlopig tweede op 41 seconden. En dan kijk ik naar die Harrison Sweeney die in de hot seat zat. Nou, die staat nu al op 52 seconden. Beste Nederlander tot nu toe is Mike Teunissen op 2 minuten en 21 seconden. Chris Froome op dik 3 minuten. Nou, dat zegt ook wel wat. Hè. Als Froome in het verleden reed, dan gingen we allemaal kijken. Want dan wisten we, dat is de man die de tijdrit eens eventjes goed gaat afwerken. En Ide Schelling, ook die is binnen. De man in de bolletjestrui, 4,5 minuten. Achter de snelste man tot nu toe, achter Mikkel Bjerg. En het is vochtig geworden, dus het wordt spannend. Dankjewel, Gio. Als er iets gebeurt, dan horen we zeker van jou. Zeker. Alles klinkt beter in het Frans. Tout sommier en français. Allez! De 2 minuten per dag dat de ster van onze Franse stagiair Claude mag stralen, die zijn weer aangebroken. Claude vertaalt elke dag op amateuristische wijze een bestaand nummer naar het Frans. En jij thuis kunt daar dan prijzen mee winnen. Gisteren hoorden wij dit meesterwerkje. Ils m'ont regardé de haut et bas un peu. Elles sont tournées une vers de autre. Et je dis. Ja, het was niet Frans-Duits van Donnie en Frans-Duits, zoals we vaak binnenkregen. We begrijpen wel de verwarring. Het goede antwoord was TenCC met Dreadlock Holiday. Sabine Roest uit Vaassen wist dat onder andere. Zij krijgt het NPO Radio 1 Sportzomerpakket. Je hebt het weer naast je liggen. Een rijkelijk gevulde tas. Een soort horen des overvloeds in een plastic jasje. Een speakertje, een dopper, een keycord. Het is ongelooflijk. Ja. Wil je die nou ook winnen? Dan kan dat. Er volgt zometeen namelijk een nieuwe opgave. Als je weet wat het origineel is van het nummer dat Claude zingt, mail dan titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. Proloog@bnnvara.nl. Nou, Claude, doe je best. Ses cheveux me rappellent un endroit chaud et sûr où enfant je me cachais et priais pour que le tonnerre et la pluie passant tranquillement à côté de moi. Oh, oh, oh, mon enfant adoré. Oh, oh, oh, oh, doux amour à moi. Hij gaat steeds beter zingen. dat vind dat ik wel, maar toch ben ik blij dat het niet... niks. Maar nee, die... maar ik ben toch blij dat hij niet, niet het hele nummer... Dat zou een beetje zonde zijn voor de luisteraar. Proloog, @bnnvara.nl als je het goede antwoord weet. De proloog. We zitten hier in de Radio 1-studio met, je hoort dus natuurlijk al, profielwielrenner Sebastian Langeveld en met Hanne Tersmette, boswachter bij de vogelbescherming. Prachtig beroep natuurlijk, maar we hadden het er al over. Je hebt ook op hoog niveau gefietst. In 2013 heb je in het vrouwenpeloton de Ronde van België uitgefietst. Maar daarna hield het op. Wat ging er mis? Ja, ik heb al sinds mijn puberteit last van de ziekte van Crohn. Een darmziekte? Darmziekte. Ja. En dat was redelijk onder controle. Soms iets minder, soms iets meer. Maar daar kon ik redelijk mee fietsen. Alleen na inderdaad die Ronde van België ben ik denk ik toch... ik woog nog, 48, 49 kilo. Kreeg de energie er niet meer aangegeten. En dat heeft heel erg op mijn darmen geslagen. En dat heeft 2 jaar gesudderd en gemodderd. En elke keer zei de ploegleider, al probeer het maar weer. Mensen zijn geen weggooien flessen. Dus joh, neem je tijd om te herstellen. Maar... het mocht niet baten, dus toen ik voor de zoveelste keer gelost werd aan het begin van het seizoen in Gent-Wevergem, waar ik die vroeger heel mooi kon rijden, dacht ik, het is genoeg geweest. Ben ik wel na een tijdje weer gewoon bij een clubteam gaan rijden, heb ik toch nog een keer het NK gereden. Dus het was wel een fijnere afsluiting, maar... Maar je zegt, was het genoeg geweest, mocht het niet baten? Is het dan toch een droom die uit elkaar spat? Nou ja, kijk, ik was geen winnaar zoals Vos of Jip van den Bos, waar ik veel mee heb getraind of zo. Die echt gewoon altijd met kop en schouders bovenuit staken. Of met Kneteman heb ik redelijk wat gefietst. Komt ook aan mijn regio in Noord-Holland. Maar ik vond het wel heel leuk. En ik hoopte wel dat ik als hulpje van de toppers toch wel wel meer mijn werk van zou kunnen maken. En dat is niet gelukt. En wat is wel uiteindelijk het hoogtepunt geweest uit jouw wielercarrière? Ja, ik denk toch wel die Ronde van België. Dat was echt voor het eerst dat ik echt een lekkere etappewedstrijd reed. Waar Vos achter mij eindigde. Dus dat was toch ook een ding, weet je. Dat je denkt, het is toch fijn als je die een paar keer voorbij gaat op van die steilijke zijklimmetjes. Het finishte op de muur van Gerardsberg. En ik was wel leeg, maar het was wel... ik was geloof ik, ik weet niet eens meer, 30ste of zo. 31ste, ik weet niet. Maar voor mij was dat wel echt dat ik dacht, wow, weet je. Het kan echt wel beter gaan worden. En toen werd het slechter. Ja, toen werd het was jammer. Dat was jammer. Ja. Maar inmiddels is het jaren geleden. Ja, en kijk er met heel veel plezier op. En je fietst vooral. Ook weer op ander niveau dan. Maar je fietst nog. Maar en hoe voelt dat? Is dat heerlijk. Ja, ik moet zeggen, je verleert het ook niet echt. Dus we rijden wel met wat jongens in de buurt. Dan af en toe die heuveltjes. Ik woon nu op de rechtse heuvelrug op. En dan blijf ik gewoon lekker mee kunnen met de mannen. En dan denken ze wel, je bent een meisje, heb je dan gefietst, weet je wel? Dan denk ik, dat zit er nog wel ergens in. Dus ik hoef er ook niet keihard voor te trainen om toch lekker te kunnen fietsen. En dat is wel fijn. Sebastian, je bent een van de nestors in het peloton eigenlijk. Je loopt al een tijdje mee. Je hebt de renners zien komen en gaan. Gebeurt eigenlijk vaker dat er mensen door ziekte uitvallen? Je hebt wel de botbreuken en zo natuurlijk, maar... Die verhalen en die zijn er zeker. Ook wat Hanne net zegt. Je moet gewoon als topsporter of topsportster... moet je gewoon ook fysiek 100% in orde zijn. Anders dan gaat het helaas gewoon niet lukken. Dus je vraagt heel veel van je lijf. Dus de dingen waar anders misschien goed mee te leven is... precies, dan is het klaar. Ja. Die verhalen zijn er zeker. Het is mooi om te horen in ieder geval dat Hanna nu op een andere manier van het fietsen geniet. Maar het zijn altijd vervelende verhalen natuurlijk. Nou, fysiek moet het goed zijn, maar ik vond het ook wel mooi dat Dumoulin mentaal aangaf. Ik zit niet goed in mijn hoofd. Dat speelt natuurlijk ook enorm mee. Ja, nee, het is mentaal, het is fysiek. Het is echt niet alleen maar hard fietsen. Het is gewoon, er komt zoveel meer bij kijken. En het moet allemaal kloppen. Een heel klein dingetje in je privé situatie wat niet goed zit of niet lekker draait. Ja, dat gaat zich al gewoon resulteren in mindere resultaten. Ja. Dus het is echt wel een puzzel om elke keer maar weer naar een topniveau te groeien en jezelf te overtreffen. Ja, Hanne, wat heerlijk dat jij nu gewoon in je vrije tijd rond mag fietsen. Want dan kan je ook een beetje rondkijken. Want dat is natuurlijk belangrijk. Want je bent boswachter, je zit bij de vogelbescherming. Ja, dan moet je toch ook rondkijken vooral. Ja, ik moet zeggen dat ik toch nog steeds wel het liefst zo hard mogelijk dan fiets. Als ik een rondje fiets. Dus dan heb ik een vriend thuis zitten die heel graag dan appeltaart wil eten onderweg. En dan denk ik, je moet dat alweer. Weet je, kunnen we niet gewoon die 30, gemiddeld 30 aanhouden in plaats van door een dorpje dan een beetje om je heen gaan kijken? Is dat toch het wedstrijdelement dat in jou zit? Ik krijg het er echt niet zo heel goed uit. Gek genoeg lukt dat echt niet. En dan denk ik, jongens, we kunnen thuis toch gewoon weer kletsen. Maar voor welke vogel hou jij wel halt? Dat je denkt, ik stop even en ik ga die vogel bekijken? Nou, het is wel wel een keer gebeurd met een tijdrittraining toevallig. Voor het Nederlands clubkampioenschap ploegentijdrit. Dat ik op een gegeven moment, dat we met de dames in een treintje keihard aan het rijden waren. Ploegleider erachter. En dat ik een bruine kiekendief zag. Natuurlijk. Ja. Ja, en dat was in de Zaanstreek. En die zie je daar niet zo heel vaak. En hij zat ook nog eens mooi in het veld. Dus ik ben echt vol die trein uitgestuurd en vol in de remmen. Ik zei, oh, een bruine kiek op links, weet je. En die ploegleider dacht echt, wat is er aan de hand? Die heeft pech, of weet ik. En die meiden hadden echt zoiets, wat gebeurt er? Maar iedereen omdraaien, die dacht echt, er is wat heel ergs aan. Ik zei, nee man, kijk die vogel. Die zat daar mooi in het veld, liet zich prachtig bewonderen. En krijg je dat dan uitgelegd? Of denk je, nou, doe ze even normaal. Nou, in eerste instantie dacht ze, huh? Zeiden ze, oh, het is eigenlijk wel groot. Jeetje, zitten die hier gewoon? En toen heb ik echt wekenlang appjes gehad met allerlei, meestal buizerds, van, is dit er ook een? dus een vriend die appeltaart wil eten, wat Patrick en ik heel goed te verdedigen vinden. Dat kan allemaal niet, maar de eerste, de beste kippen. Ja, dat wel. Ja, nee, dat doe ik wel. En ik let er wel altijd op. Maar dat kan ook als je doorfietst. En waar is jouw fascinatie voor de vogels ontstaan? Ja, in eerste instantie denk ik door mijn ouders, die een heel vogelvriendelijke tuin hadden, waar je moet voorstellen dat er gewoon heel veel bloemen en struiken en bomen stonden en geen lounge chat met een barbecue en een strak terras. Wat als kind dan iets minder fijn is, want ja, je vriendinnetjes hebben allemaal zo'n heel strakke tuin. Maar inmiddels denk ik, oh, wat fijn dat mijn ouders juist plek hadden voor vogels. En die bracht ook alle vogels op naam. En we gingen dan in het voorjaar ook weer kijken. Gingen we op de fiets door de polders heen of de grut alweer terugkwam. Dus het is toch wel door mijn ouders met de paplepel ingeschoven. En door het fietsen moet ik wel zeggen dat ik echt wel zo geniet altijd van het buiten zijn. En dat ik, ja, je raakt als je in je jeugd ben je heel veel buiten en is echt de natuur. Ik dacht ik word bioloog of zo, maar op een gegeven moment wilde ik schaatser worden en toen wilde ik wielrenner worden. En dat die natuur, nou, dat was een beetje bijzaak. Maar toen ik uiteindelijk in de reclamewereld werkte, vond ik dat toch wel bar zijn. En dacht ik, ja, weet je, ik word heel blij van lekker met mijn fiets door de duinen of door de bossen of in Limburg of de bergen. En niet van op kantoor. Dus kan ik daar niet wat voor gaan doen. Het is toch weer bij elkaar gekomen. Oh, we gaan naar Marcella Mesker. Is er nieuws, Marcella, in Londen? Ja, jongen, goed nieuws. Want ik zei al, hij verloor die tiebreak in de tweede set. Verloor meteen zijn service. Moest dat even incasseren. En 1-0 achter. En nu 6-1 die derde set pakken. Hij heeft zich hersteld. Hij brak meteen terug. En daarna, woef, eroverheen. Dus Botik van de Zandschulp, die leidt nu 2-1. En hij speelt echt lekker grastennisser. Zo makkelijk, hè. Dat easy power. Vlakke slagen, snelheid. Hij is lichtvoetig en dat heb je nodig op gras. Hè, want het is natuurlijk spekglad. En zeker als het wat vochtig is, zoals de laatste dagen. Maar hij beweegt goed, serveert lekker en leidt gewoon 2-1 tegen die Fransman Barrère. Dus ik gaat hoor, goed. Ik hoor bij jou optimisme inderdaad. Dit gaat optimisme. Hier intikken, ik kijk ook al tegen wie die moet in de tweede ronde. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ja. Top-tiener Berrettini. Maar ja, die staat ook 1-1 in sets. Die moet ook maar eerst zien te winnen van de Argentijn Pella. Ja. Maar goed, het gaat goed. Ging eerder deze week mis, hè? We zouden tegen de Denen eigenlijk. Dus dat moet je nooit doen. Ja, nee, we gaan nooit vooruitkijken. Hanne, we hadden het natuurlijk over fietsen. En uiteindelijk via de reclame ben je toch in de natuur beland. Je werkt inmiddels als boswachter, ook voor de vogelbescherming. Maar door corona zijn die natuurgebieden toch wel, ja, zijn de bossen onder druk komen staan. En als we dan ook een fiets hebben, dan heb je het ook over die mountainbikers die tegenwoordig overal fietsen. Gaat dat nou niet ten koste van jouw lieftallige vogels? Nou, kijk, als mensen zich gewoon aan de regels houden, hè, dus als de mountainbikers keurig op de mountainbike parcouren waar ze voor zijn aangelegd, de wandelaars op de wandelpaden, dan maak ik me nog niet zo heel erg veel zorgen. Alleen het probleem zit hem vooral als mensen dus de paden afgaan en dus continu een houtsnip bijvoorbeeld die broedt op de grond in het bos, dat weet je helemaal niet, ziet dat nest helemaal niet. Maar als je elke keer maar dat pad afgaat en dan doen een heleboel mensen tegelijk op een dag, ja, dan wordt dat beestje continu verstoord. En dan vliegt hij op, de eieren worden koud en verzorgt de jongen niet meer. Nou ja, dan krijg je zeg maar dat. Dan hebben de dieren er echt last van. Dus ja, het is echt een kwestie van de regels respecteren. En dan is het allemaal nog wel te doen. Sebastian, even heel eerlijk. Hou je altijd aan de regels? Ja, bijna wel. Goed zo. Ja. En heb jij tijd om nog een beetje op de natuur te letten als je aan het fietsen bent? Ja, nou ja, ik had het net toevallig even met Han over. Ik ben wel ook echt een natuurliefhebber. Ja, ik vind het echt wel, als wielrenner zit je gewoon heel veel, zeker als het je beroep is, heel veel uren op de fiets. Maar ik kijk zeker wel om me heen af en toe. Ja, snap je. Ramon Sinkeldam zei het gisteren ook, van je hebt er toch nog wel ook wel tijd voor om een beetje om je heen te loeren. En je bent ook gewoon heel erg, als je zoals ik of voor mijn beroep ook gewoon doe, je bent heel erg bevoorrecht. En ik vind elke dag dat ik op de fiets stap en je hebt af en toe tijd om je heen te kijken. Ja, dan is het gewoon, geniet ik echt van. Genieten, weet je waar ik echt van genieten kan? Ja. Van lekker zwetsen. Dacht ik al. Ja, zeker. De proloog. Ja, want het is tijd weer voor onze onvolprezen zwetsstrijd. Om de beurt kiezen collega Roelof de Vries en ikzelf een plaat die iets te maken heeft met de etappe van die dag. En wie het meest vergezocht bruggetje weet te maken naar zijn plaat toe, wint aan het einde van de tour een prachtige prijs. Het enige jurylid is Gio Lippus. En die roept aan het einde van deze tour een winnaar uit. We hebben allebei nu één poging gedaan. Jurylid Lippus vertelde gisteren dat hij echt dat nog gelijk opgaat. Ja, onbegrijpelijk, maar goed. Maar goed, jij mag dan nu, Roelof, de tweede ronde openen. Oké. Goed. Nou, we rijden vandaag een tijdrit. De Nederlands kampioen tijdrijden heet Tom Dumoulin. Die is geboren in Maastricht. Dat geldt ook voor Bram Moskowitz. Die was advocaat. Dat is ook een drankje. Dat wordt gemaakt van eieren. Van alle Nederlandse gemeentes worden de meeste eieren gelegd in Barneveld. Raymond van Barneveld is een bekend darter. Dat doe je met pijlen. Het Engelse woord voor pijl, dat is arrow. En zo komen we bij de mannen van ABC. En ik hoor ze al, Patrick. Poison arrow. Versie dat maar eens te verbeteren morgen. Waarschijnlijk. Dit vindt Gio prachtig. Ja, morgen zijn we er niet. Want er is een uitzending. Is ja, dus ik ga. Maar ik heb dan morgen wel echt een hele dag de tijd om gewoon mooie bruggetjes te doen. Ja, nee, ik was nog bezig. Hou nou, die teller is in de gaten. ABC, Poison Arrow. Moet het nog heel even. Ja, sorry, joh. Maar ja, eenmaal begonnen met bruggetjes, dan ga ik ook gewoon door natuurlijk. We moeten het nog heel even hebben over de tijdrit van vandaag. Want heb jij het wel eens gehad? Ik zag een foto van Roglic helemaal beplakt, jongen. Hij noemde zichzelf ook de mummy. Heb jij ook wel eens ooit zo een tijdrit moeten rijden, helemaal geblutst en gedeukt? Ja, toevallig twee jaar geleden in de Tour. Toen ben ik een dag voor de tijdrit ben ik echt hard gevallen. En ik kon geen goede tijdrit neerzetten. Ja, wat verwacht je nu van Roglic dan? Ja, heel moeilijk. Ik hoop dat hij gewoon uiteindelijk een acceptabele tijdrit rijdt. Gewoon voor de Tour, voor Jumbo, voor alles. Is de tijdrit kort genoeg om niet de hele Tour te verpesten, zeg maar, denk je? Mijn gevoel zegt dat hij een goede tijd gaat neerzetten. Of goede, dat hij niet al te veel tijd gaat verliezen. Hanne, wat denk jij? Wie gaat er deze keer winnen, deze tijdrit? Ja, ik zet mijn geld wel op Van Aert, als ik eerlijk ben. Mm-hmm. Zoveel tijd ingestoken, maar ik hoop wel heel erg dat Roglic de schade beperkt. Want ik vind ook, ik heb toch ook nog een beetje kater voor Jumbo van vorig jaar. Dus ik hoop dat ze het een beetje kunnen compenseren, allemaal kunnen rechtzetten. Maar dit, het zag er niet lekker uit. Maar goed, als ze botten en zo het nog een beetje doen, dan ja. Ongelooflijk, ja. Ja. Ik, gek hè, ik zou niet voorspellen, maar Kelderman. Ja. Nou ja, maar je gaat nu gewoon gekke dingen roepen om maar morgen dan te kunnen zeggen dat zij niemand. Ja. Dit wordt een beetje gênant. Okay. Oeran, ja, kom maar, zou volgens de statistieken zevende moeten worden, hebben ze uitgerekend. Dan hebben ze oude tijdritten geknipt en geplakt. Is dat een beetje de plek, denk je, die in de tijdrit zevende vandaag? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het is, ik denk in ieder geval wel dat hij echt een goede tijd ten opzichte van zijn directe concurrenten gaat neerzetten. En daarmee echt wel gewoon een mooie stap richting een mooie klassering gaat maken. En wat is dan een mooie klassering? Is uiteindelijk is het doel natuurlijk gewoon podium in Parijs. En kijkend naar Zwitserland, kijkend naar zijn verleden als rondrenner. Kijken naar zijn tijdrit, want deze Tour heeft best wel wat tijdritkilometers. Denk ik dat wel een reëel doel mag zijn. Tja, wat gaat Pogacar eigenlijk doen vandaag? Jij kijkt mij nu aan. Ik wil een Hanne vragen bijvoorbeeld. Oh ja, ik ben echt een expert. Nee, ik denk wel dat hij een goede tijdrit gaat rijden. Ik zou niet weten waarom niet. Maar ja. Ik mag niks meer. Ik mag niks meer zeggen. Jij mag tot vrijdag, want dan zien wij elkaar weer. Ja. Mag je even niks meer voorspellen. Want morgen, dan zijn we er niet. Want dan hebben we op deze zender aandacht voor Katie Cotty. Dus dan slaan we even een dagje over. Maar dan zijn we er vrijdag weer. Ja, met Sven Jonker. Die was lang perschef van de mysterieuze Astana-ploeg. En wieleravonturier Marika van der Meer. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Natuurlijk via de NPO Radio 1-app en de site. En wat dies meer zei. Dank, Sebastiaan Langeweld. Veel plezier met kijken vanmiddag. En Hanne te smetten. Van hetzelfde ook. Zometeen op deze zender. Niemand minder dan Gert van het Hof met Radio Tour de France. Zin in. En ik wens jullie allemaal een goede thuisrit. En vooral, kijk om je heen. Kijk naar de vogels. Kijk naar de natuur. Zet de radio aan en geniet van de Tour de France. Zie de gespikkelde lodiers. Tot vrijdag. BNN VARA. NTO Radio 1. En dan kijkt hij nog een keer om. Hij heeft nog 300 meter te gaan. Wordt hij voorbijgepakt of wordt hij niet voorbijgepakt? Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het verschil is 20 tellen. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. En daar komt hij dan uit het wiel. Ik denk dat het maar millimeterwerk was. De NPO Radio 1 Finish Alert. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. We mogen weer op vakantie! Heb je aan reservesleutels gedacht? Laat je sleutels bijmaken bij Hubo bij jou in de buurt. Nu elke tweede sleutel, helemaal gratis. Kun jij zorgeloos op vakantie? Hubo helpt. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl.